Les 27, 27ste les. See en lugreise. Verlede woensdag het ek 'n vriend na die hawe toe weggebring. Hy is Southampton toe met 'n skip van 'n groot skeepsredery en ek kon aan boord gaan om alles goed te bekyk. Van die boordek af kon ek die reusagtige hyskrane sien wat die passasiers se bagasie en die lading opgehys het en dan in die skeepsruimte neergelaat het. Ek het ook die bemanning van die skip aan die werk gesien. Die kaptein het op die brug gestaan, vanwaar hy die werksamhede gelei en bevele gegee het. Plotseling het die fluit geblaas en die besoekers het hulle na die loopplanke gehaas. Kort daarna het die skip in beweging gekom en die passasiers het oor die reling geleun om verlaas tot ziens te wyf aan hulle vriende en verwante wat op die kaai staan en kyk het. Langsam het die skip uit die hawe getrek, langs die kaaie en werwe verby, en uiteindelik in die verte verdwyn. 'N paar dae later moes ek self op reis na Port Elizabeth. Aangesien ek haastig was, het ek met die vliegtuig gegaan. Die lugvaartmaatskappy sorg vir 'n spesiale motorbus wat reisigers na die lughawe neem. Toe ons daar aankom, sien ons 'n groot vliegtuig al gereed staan. Ons het aan boord gestap en presies om 12 uur vertrek. Ons vliegtuig het ons vinnig by ons bestemming gebring en nadat vlot geland het, het ons afgestap. Les 28 28ste les. Op die skip. Alle reisigers na Southampton aan boord asseblief. Hou u paspoorte gereed. So ja, hier is ons aan boord. Sal ons op die dek bly of onder toe gaan? Ek weet eintlik nie. Ek word so gou seesiek. Maar vandag sal dit u nie lastig val nie. Die see is heeltemal kalm en ons hoop dat dit die hele reis so sal bly. Ek sal 2 dekstoele hierheen laat bring, dan sit ons in die son. Goed, ek sal dit maar waag. Ek hoop u het gelyk. Reis u baie? Seereise vermy ek soveel as moontlik. Maar 'n paar jaar gelede het ek langs die ooskus na Beira gegaan en dit was onplezierig. Waarom vlieg u dan nie? Ja, dit sal ek ook maar probeer. Dit kan onmoontlik erger wees as 'n slegte seereis. En in elk geval is dit gou verby. Het jy moeilikheid by die douane gehad? Nie eintlik nie. Ek moes net 'n nuwe kamera wat ek gekoop het aanmeld. Het u iets gehad om aan te meld? Nee, hierdie keer nie. Kyk, mens kan die land nie meer sien nie. Dis nog net 'n dowwe streep daar. Sal ons gaan tee drink? Dis 'n goeie plan. Ek het lankal lus vir tee. Nou goed, laat ons maar aanstap.